Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 21 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 16 osób utonęło w ten weekend. Policja apeluje o rozwagę nad wodą w ostatnich dniach wakacji. Uczniowie wrócą do szkół dopiero w poniedziałek, 4 września, przypomina minister edukacji i nauki. Amerykański prezydent leci na Hawaje, spustoszone przez największe od lat pożary. Policja apeluje o szczególną ostrożność i dbanie o własne bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą. W weekend utonęło 16 osób, 8 w sobotę i 8 w niedzielę. Wczoraj po południu na plaży w miejscowości Karwińskie Błota II w powiecie puckim wyciągnięto z Bałtyku 62-letniego mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Z kolei w jeziorze Sajmino koło Ostródy utonął 10-latek. Do tragedii doszło na plaży miejskiej w Kajkowie. Wieczorem 38-latek utonął w Warcie w powiecie średzkim w Wielkopolsce. Mężczyzna wypoczywał nad rzeką z rodziną, w pewnym momencie zniknął pod wodą. Tylko od początku sierpnia utonęły 63 osoby. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak nie jest rzeczywistym reprezentantem polskiej wsi i jego start z list Koalicji Obywatelskiej nie wpłynie na to, jak będą głosować polscy rolnicy. Tak mówi w programie trzecim Polskiego Radia komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Nie wiem, co decydowało, nie chcę tutaj odczytywać myśli Donalda Tuska, co spowodowało, że taką decyzję podjął. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na zachowania wyborcze polskiej wsi. Michał Kołodziejczak, lider rolniczej Agrounii, ma być jedynką listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu konińskim. W tym roku wakacje będą nieco dłuższe, bo uczniowie ze względu na kalendarz do szkół wrócą dopiero w poniedziałek, 4 września, przypomina minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek mówił w radiowej jedynce, że przygotowania do nowego roku szkolnego już trwają. Nauczyciele przecież już udają się do szkół, już są rady pedagogiczne, już są dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i przygotowują plan lekcji. Natomiast uczniowie rzeczywiście do 4 września są w domach, zatem do 3 września włącznie trwają tegoroczne wakacje, są o 3 dni dłuższe, a biorąc pod uwagę fakt, że zaczęliśmy dzień wcześniej niż zwykle, a nawet 2 dni wcześniej niż zwykle, bo 23 czerwca, no to możemy powiedzieć, że te 4 dni więcej w tym roku są na wypoczynek. Minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że nakłady na edukację i zarobki nauczycieli wzrosły przez 7 ostatnich lat. Subwencje oświatowe o blisko 25 miliardów złotych i w przyszłym roku dalej wzrośnie. Dlatego zwiększenie wynagrodzenia średniego nauczycieli najmniej zarabiających o 76% w ciągu ostatnich 7 lat, o blisko 50%, 47% nauczycieli dyplomowanych. Dlatego zwiększenie rekordowe subwencji w tym roku o ponad 11 miliardów złotych i mogę powiedzieć, że będzie jeszcze większe rekordowe zwiększenie subwencji w przyszłym roku od 1 stycznia 2024 roku, co przełoży się też na poważne podwyżki wynagrodzeń. Jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w związku z rocznicą Komisji Edukacji Narodowej. W zeszłym roku w polskich szkołach uczyło się 4 600 000 dzieci. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden leci dzisiaj na Hawaje. Odwiedzi tereny poszkodowane przez największe od lat pożary w tym stanie. Wojciech Cegielski. Joe Biden ma spotkać się na wyspie Maui, najbardziej poszkodowanej przez pożary, ze strażakami, ratownikami oraz z ofiarami kataklizmu. Wraz z amerykańską pierwszą damą prezydent ma osobiście odwiedzić miasto Lahaina, które w pożarach ucierpiało najbardziej. Przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadają, że Biden ma obiecać, że mieszkańcy Lahainy będą mieli kontrolę nad procesem odbudowy. Pożary, jakie wybuchły 2 tygodnie temu, były największą katastrofą naturalną na Hawajach od dziesiątek lat. Zginęło w nich co najmniej 114 osób, ale liczba ofiar może być większa, bo ratownicy wciąż przeszukują pogorzeliska. Ogień zniszczył ponad 2000 domów. W ostatnich dniach Joe Biden zatwierdził kolejną federalną pomoc dla poszkodowanych. Równocześnie prezydent jest ostro krytykowany przez republikanów za milczenie w sprawie pożarów przez pierwszych 5 dni od wybuchu ognia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kolejnych 20 osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawie klubów nocnych. Miało w nich dochodzić do wyłudzania pieniędzy od klientów. Mariusz Pieśniewski. W sieci klubów nocnych w największych polskich miastach upijano klientów, a później wyłudzano od nich pieniądze rzekomo za bardzo drogie drinki czy specjalne występy tancerek. Dochodziło nawet do zaciągania pożyczek w imieniu nieprzytomnych gości klubów nocnych, czy likwidacji ich rachunków oszczędnościowych. Jeden z poszkodowanych twierdzi, że w ciągu godziny przez 2 płatności w klubie stracił 80 tysięcy złotych. Tym razem w Dolnośląskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zarzuty kelnerkom, tancerkom, kierowniczkom lokali, ale też osobom, które zdalnie kierowały procederem. W śledztwie jest już łącznie 129 podejrzanych, 54 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś od Śląska po Mazowsze i tu opady i potem aż po Mazury, ale tu chmury już rzadsze. Reszta kraju pogodna i słoneczna. W południowej połowie kraju dziś przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie mogą być z gradem. Od 25 stopni na termometrach na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem trochę chłodniej, od 20 do 25, no ale przynajmniej słonecznie. Sześć minut po godzinie 9. Olga Szućko za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Feel yourself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 13,5 minuty po godzinie 9. W kalendarzu mamy dziś 21 dzień sierpnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Franciszek, Joanna, Wiktoria, Andrzeja, Polinary, Bernard, Daniel, Maksymilian i Paulina. Świętują dzień swojego imienia, zatem potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych 21 sierpnia mamy Światowy Dzień Optymisty i o tym za chwilę. No a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopaku kieszeń. No a dziewczyny to co? No ale dobra, nie wiem jak Państwo, ale kieszeń to ja mam gotową zawsze. Wild. Trójka przed południem, 19 minut po godzinie 9 w kalendarzu, 21 dzień sierpnia i to jest, jak słyszeliśmy, Światowy Dzień Optymisty. Jest świętem obchodzonym od 2016 roku, a został powołany z inicjatywy polskiej fundacji Jestem Optymistą, która poprzez swoje działania pragnie nieść pozytywną ideę i zarażać ludzi uśmiechem. Święto ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę pozytywnego myślenia i zachęcić wszystkich ludzi do zmiany swojej postawy na bardziej optymistyczną. Światowy Dzień Optymizmu ma być motorem napędowym na resztę roku dla wszystkich, którzy potrzebują dawki optymizmu i nadziei. Ideą tego dnia jest dzielenie się optymizmem z innymi w domu, w pracy, ale również na kanałach społecznościowych, czyli w internecie. No wszędzie tam, gdzie można okazywać innym swoją pogodę ducha. No i w taki sposób, by optymistyczna myśl opanowała cały świat i zmieniła życie ludzi na lepsze. No pamiętajmy, że każda zaangażowana osoba przybliża nas do celu, a cel jest dość jasny. Więcej optymizmu, więcej uśmiechu, więcej radości z życia. No i teraz, naukowo potwierdzono, że pozytywne myślenie jest kluczem do szczęścia, gdyż to właśnie ono pozwala w pełni celebrować życie, ale też i kluczem do zdrowia. Badania wskazują, że ludzie optymistycznie nastawieni do świata cieszą się lepszym zdrowiem niż pesymiści. Są oni mniej podatni między innymi na choroby serca, choroby układu krążenia. Tak więc, proszę Państwa, zawsze stosujmy się do zaleceń lekarza. 3 dawki optymizmu przed południem, 3 po południu i 3 wieczorem. Na zdrowie. Won't you give me some

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9.30 minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Paliwo małymi krokami w górę. Tak wynika z prognoz e-petrol na ten tydzień. Co zobaczymy na stacjach paliw? Za 95 mamy tankować średnio od 6,62 do 6,64. Za litr 98 mamy zapłacić 7,21 do 7,34, a za olej napędowy maksymalnie 6,54. Druga połowa wakacji i w ogóle druga połowa roku będzie czasem wyższych cen, zwłaszcza, że teraz jeszcze pamiętajmy, że na wielu stacjach można zatankować z rabatem tym 30-40 groszowym w zależności od operatora. Większość sieci te wakacyjne promocje ma. Mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. W tym roku 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, tak zapowiedziała wiceminister rodziny Marlena Maląg. Z kolei według zapowiedzi wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego tegoroczne 14. świadczenie ma wynieść 2200 zł netto. Taką kwotę dostaną ci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. To jest kolejny krok w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Czternastkę otrzyma w tym roku w sumie ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Koszt szacuje się na blisko 12 miliardów złotych. W zeszłym roku ubyło milionerów, ale nadal niemal połowa globalnego majątku jest w rękach 1% najbogatszych. Najwięcej bogaczy mieszka w Stanach Zjednoczonych. Najbogatszymi regionami są Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Bogate są też Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak wynika z raportu opracowanego przez banki Credit Suisse i UBS. Polska została zaliczona do grupy państw o średnim poziomie zamożności na mieszkańca. W tym tygodniu sporo ważnych danych przed nami. Za niespełna pół godziny dowiemy się o sytuacji na rynku pracy, między innymi o zarobkach i zatrudnieniu w firmach, o cenach produkcji, o sytuacji w przemyśle. Te dane opublikuje Główny Urząd Statystyczny. No i przydałoby się nieco optymizmu po ostatniej słabej publikacji dotyczącej PKB w drugim kwartale. Z kolei jutro GUS będzie publikował ważne dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. Z ekonomicznego kalendarium tego tygodnia zostało wygumkowane wstępnie planowane na dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. To odbędzie się za tydzień, ale nie będzie decyzyjne. Na nieco później zostało też przesunięte wrześniowe, na 12 i 13 dzień tego miesiąca, a to właśnie ono skupi uwagę wszystkich, bo wielu ekonomistów spodziewa się, że na nim zapadnie decyzja o pierwszej z cyklu obniżce stóp procentowych. Za granicą tymczasem w tym tygodniu uwaga rynków skupi się na Jackson Hole. To spotkanie bankierów centralnych, które rozpocznie się już w czwartek, a w piątek będzie przemawiał tam szef amerykańskiej rezerwy federalnej Jerome Powell. Być może będzie sugerował, jakie plany na politykę monetarną ma rządzone przez niego Fed. Na giełdzie papierów wartościowych kilkanaście większych spółek przedstawi wyniki, m.in. Orlen, PKO BP i Asseco Poland, a nasza giełda zaczęła tydzień na lekkim plusie. WIG20 zaczął sesję 0,18% nad kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO SA. Informator ekonomiczny przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. Kolejny ekonomiczny trójkowy serwis po 16.30, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Stupid girl, stupid girl. Program Trzeci Polskiego Radia. Zwierz i Lipali. 17 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, trwa wyścig, kto pierwszy na Księżyc. Do kosmicznej rywalizacji dołączyły w ostatnich latach Indie i Chiny. Indie wysłały lądownik Chandrayaan-3. Doleci on na Księżyc pojutrze, 23 sierpnia. Chiny już dotarły na Srebrny Glob. Mało tego, ich lądownik jest na ciemnej stronie Księżyca, czyli tej półkuli, której nie widać z Ziemi. A Amerykanie chcą do 2030 roku wysłać na Księżyc już nie tylko lądownik, a ludzi. Wszystko w ramach programu Artemis. Właśnie dziś, w poniedziałek, 21 sierpnia, rosyjska sonda Luna-25 miała wylądować na Księżycu. Ten lot był pierwszą misją na Księżyc od słynnego wyścigu kosmicznego pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, w 76 roku, 1976, poprzednia rosyjska sonda Luna-24 dostarczyła na Ziemię próbki gruntu księżycowego. Tymczasem już wczoraj Luna-25 rozbiła się o Księżyc. Co poszło nie tak? Według wyników wstępnej analizy do katastrofy sondy doszło w wyniku odchylenia rzeczywistych parametrów impulsu od obliczonych. Urządzenie przełączyło się na nieprzewidzianą orbitę i przestało istnieć w wyniku zderzenia. Tak poinformował Roskosmos. No i tak, dziś Światowy Dzień Optymizmu, więc dobra wiadomość jest taka, że Władimir Putin nie będzie miał powodów do dumy. Sama duma też zresztą nie. No i to jest taka wiadomość, która, choć nie powinna, to jednak cieszy. 11,5 minuty pozostało nam do godziny 10. Skoro już przy różnych kosmicznych sprawach jesteśmy, turystyka się rozwija, ta kosmiczna rzecz jasna. Kilka dni temu kolejni cywile zaliczyli barierę kosmosu. Na tę chwilę turystyczny lot w kosmos jest fanaberią, dostępną jedynie dla bogaczy. Nie oszukujmy się, bilet do gwiazd kosztuje około 450 tysięcy dolarów. Jednak zdaniem Johna F. Halla juniora, byłego dyrektora NASA, z biegiem czasu loty w kosmos staną się możliwe nie tylko dla najbogatszych. A lot of people say, well, it's only the rich who can participate on these kinds of space missions right now. Wiele osób twierdzi, że tylko ludzie bogaci mogą obecnie brać udział w turystycznych misjach kosmicznych. Z jednej strony to prawda, jednak w miarę obniżania z każdym rokiem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej i pojawiania się nowych usługodawców, którzy mogą zabrać nas w przestrzeń kosmiczną, będzie to usługa bardziej dostępna. Zdaniem byłego szefa NASA, lot w kosmos może być doświadczeniem, które paradoksalnie bardziej skontaktuje nas z obecnymi problemami planety. There's a very important benefit to be gained from space tourism that not everybody recognizes, and I call that the overview effect. Wspomnę o ważnej zalecie turystyki kosmicznej, z której nie każdy zdaje sobie sprawę. Nazywam to efektem szerszej perspektywy. Gdy jesteśmy w kosmosie, mamy poczucie, o które trudno, gdy jesteśmy na Ziemi. Nasza planeta jest bardzo krucha i podatna na zagrożenia oraz, że wszyscy jesteśmy zależni od siebie nawzajem. Z kosmosu nie widać granic. Daje to ludziom możliwość doświadczenia tej kruchości i uświadomienia sobie, że musimy wykazać się odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Da się również zauważyć, że można rozwiązać kwestie różnic między nami bez tak znaczących szkód dla planety, jak to ma miejsce teraz.